C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Hangi dağlara hey? Sevgisiz kalan aşkların kör tutkularından hey. Çoğalıyor görünse de nefrete sarılan insan. Sevgisiz kalan aşkların kör tutkularından hey. Aşkını istemem. Acı türküler söyle ama tutsak olmasın acının kendisine. Aşksız yurt istemem, yurtsuz aşklar isterim. Sevgini bırak git, aşkını istemem. Herkese merhabalar, günaydınlar sevgili dinleyenler. İlkay Akkaya ile bugün güne merhabamızı verdik. Hep beraber dinledik Martı isimli bu eseri. Daha önce bildiğimiz bir eserdi. Bu defa İlkay Akkaya repertuarını almış. Umut isimli son albümünden dinledik. Evet, bugün de yine sizlerle birlikte olacağız. Daha doğrusu bu sabah da yine bir saat boyunca sizlere gündemi aktaracağım. Gündemden başlıkları. Bunun yanı sıra da güzel, keyifli bir listem var. Gündeme uygun. Bunu da dinleteceğim sizlere ama önce hava durumuyla başlayacağız yine her zaman olduğu gibi. Bakalım meteoroloji neler söylüyor. İki gündür kapalı bir sabaha uyanıyoruz. Gökyüzü kapalı, gri ama sonradan açılıyor. İstanbul'da hava böyle. Hava sıcaklığı çok fazla bir değişiklik yok, 24 derece. Parçalı bulutlu geçecek gün boyunca hava. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek diyor meteoroloji. Öte yandan Parçalı ve çok bulutlu Balıkesir, Çanakkale ile Edirne ve Tekirdağ'ın güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yani gün boyunca ufak ufak atıştırmalar olabilir yağmur tarafından. Görürseniz şaşırmayın diyelim. Ve yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleriyle zamanla batısı parçalı ve yer yer çok bulutlu diye özetlenmiş. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Aydın, Manisa, Erzincan, Artvin ve Bayburt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Adana, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde sis vardı sevgili dinleyenler. Hoş İstanbul Boğazı'nda da vardı ama yavaş yavaş açıldı. Şimdi ise hala kapalı hava dediğim gibi. Yeter ki bizim havamız güzel olsun değil mi? Listemizi böyle seçtim. Neşeli şarkılardan bir başlangıç yapalım diyerek Yaşar Kurt'tan Mamu'yu dinleyelim. Zaten haberler yeterince iç karartıcı. Az sonra geçeceğiz gündemi aktarmaya. Onun öncesinde şöyle çayımızı yudumlarken Yaşar Kurt seslendirsin, Mamu desin. Radyo Hava. Mamu, mamu, mamu, beyaz güller kurudu mamu. Ah mamu, mamu, mamu, beyaz güller kurudu mamu. Beyaz güller kurudu, benim gönlüm karardı mamu. Beyaz güller kurudu, benim gönlüm karardı mamu. Beyaz güller kurudu, benim gönlüm karardı mamu. Beyaz güller kurudu, benim gönlüm karardı mamu. Mamu, mamu, mamu, tut beni kuş olayım mamu. Ah mamu, mamu, mamu, tut beni kuş olayım mamu. Bir kanadımda güneş, bir kanadımda rüzgar mamu. Bir kanadımda güneş, bir kanadımda rüzgar mamu. Bir kanadımda güneş, bir kanadımda rüzgar mamu. Bir kanadımda güneş, bir kanadımda rüzgar mamu. Mamu, mamu, mamu, o benim için bıraktı mamu. Ah mamu, mamu, mamu, o benim için bıraktı mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. Ya la la, o beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. O beni bıraktı ama sonra da pişman oldu mamu. Mamo dedi Yaşar Kurt'tan dinledik sevgili dinleyenler, devam ediyoruz. Daha doğrusu başlıyoruz artık gündemi aktarmaya. Bunlardan bir tanesi Kürtçe propagandaya hükümetten vize sinyali başlığını taşıyor. Milliyet'ten aktarıyorum. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç dün Başbakanlık Merkez Binada Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği yani RATEM Başkanı Dursun Güler Yüz ve beraberindekileri kabul etti. Arınç kabulünde seçim dönemlerinde Kürtçe ve Arapça gibi dillerde Türkiye içinde siyasi reklam ve propaganda yapılmasının sağlanması konusunda yeni bir yasal düzenleme sinyalini verdi. Geçen seçimlerde siyasi reklamlardan ulusal yayın yapan televizyonların yerel televizyonlardan çok daha fazla pay aldığını belirten Arınç şöyle devam etti. Bir de farklı dillerde yayıncılık yapılabilmesi konusu siyasi reklamlarda ve propagandada kabul edilmişti. Bu dönem zannediyorum o da kabul edilecek. Öyle bir düzenlememiz var. Böylece televizyonların çok daha rahat yayın yapabilmesine, daha kaliteli eleman çalıştırabilmesine, çalışanların da ücretlerinin hem ödenmesine hem de biraz daha artırılmasına katkı sağlamak istiyoruz demiş. Evet, Bülent Arınç Kürtçe propagandaya hükümetten vize sinyalini vermiş sevgili dinleyenler. Öte yandan Kışanak bir açıklamada bulundu dün. Operasyon olursa sorumlusu hükümettir dedi. BDP grubunda konuşan Gülten Kışanak çekinme sürecinde kimsenin burnunun kanamaması gerektiğini söyleyerek biz hükümetin yaptığı açıklamaları teminat olarak kabul ediyoruz dedi. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak geri çekilme süreciyle ilgili olarak çekilme süreci bir tek kişinin burnu kanamadan sürece katkı sağlayacak şekilde ilerlesin. Hükümetin yaptığı açıklamalar doğrudan sorumluluk aldığını ortaya koyuyor. Biz hükümetin açıklamalarını teminat olarak kabul ediyoruz. Herhangi bir askeri operasyondan doğrudan hükümeti sorumlu tutacağız diye konuştu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kışanak 1 Mayıs'ın emek günü olduğunu belirterek 1 Mayıs'ı yasaklayan zihniyet emeğin gücünü görmek isteyen zihniyettir. Biz buradan net şekilde söylüyoruz. 1 Mayıs'ı yasaklamak büyük yanlıştır ve asla kabul etmiyoruz. Emekçiler nereyi istiyorlarsa orada kutlayacaklardır. Taksim Meydanı önemli mekandır. Taksim Meydanı'nda emeğin mücadelesinin tarihi yazılmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde polisin sınırsız şiddet uyguladığı görünmemiştir. O gün 1 Mayıs günü yaşananların tamamı vahimdir. Ama bu yaşananlardan sonra yapılan açıklamalar daha da vahimdir. Kendi şiddetlerini haklı göstermek için yaptıkları açıklamaların her biri suç mahiyetindedir diye konuştu sevgili dinleyenler. Evet, Kışanak'ın açıklamaları böyleydi. Operasyon olursa da sorumlusu hükümettir açıklamasında bulundu dün grup toplantısında. Peynir gemisi yürür mü acanım yürür mü öküz altında buzal büyür mü acanım büyür mü eşme eşeleme toz olur deşme deşeleme söz olur eşme eşeleme toz olur deşme deşeleme söz olur gelen paşam giden ağam ver şu ineği ben de sağam alan razı satan razı yok mu eden doğru kelam eşme eşeleme toz olur deşme deşeleme söz olur eşme eşeleme toz olur deşme deşeleme söz olur Sabrın sonu da selamet doğdum sabret ölürsün sabret eşme eşeleme toz olur deşme deşeleme söz olur eşme eşeleme toz olur deşme deşeleme söz olur Bağdat'tan geri dönmez mi yapılırsa yanlış hesap vallahi çarşıya uymaz. Deyimin yaptığı hesap. Eşme eşeleme, toz olur. Deşme deşeleme, söz olur. Eşme eşeleme, toz olur. Deşme deşeleme, söz olur. Yerlerden aylık gelir. Bu değirmenlerin suyu nereden akar, nereden gelir? Eşme eşeleme, toz olur. Deşme deşeleme, söz olur. Eşme eşeleme, toz olur. Deşme deşeleme, söz olur. Gel başına şimşir tarak, çuvala sığıyor mızrak. Dön önüne, haline bak. Bir mum al da derdine yak. Eşme eşeleme, toz olur. Deşme deşeleme, söz olur. Eşme eşeleme, toz olur. Deşme deşeleme, söz olur. Eşme eşeleme, toz olur. Eşme deşeleme, söz olur. Eşme eşeleme, toz olur. Deşme deşeleme, söz olur. Eşme eşeleme. Peynir gemisi dedi Cem Karaca'dan dinledik sevgili dinleyenler. Anayasa Komisyonu süreyi uzattı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına Haziran sonuna kadar devam etme kararı alırken Haziran ayı sonunda Meclis Başkanı Cemil Çiçek liderler turuna çıkacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yaptılar. Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında komisyonun çalışmalarına devam edeceği belirtilirken Ankara'nın haberine göre yazım komisyonu danışmanlarının yeniden gözden geçirdiği temel hak ve hürriyetler bölümündeki maddelerden başlayarak Haziran sonuna kadar maddelerin yeniden müzakeresine devam etmenin kararlaştırıldığı bildirildi. Partilerinin görevlendirdiği danışmanlarınsa temel hak ve özgürlükler dışındaki diğer kısımları gözden geçirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada yazım komisyonunun bir sonraki toplantısının bugün saati 10'da yapılacağı bilgisi yer almıştı sevgili dinleyenler. Şu an itibariyle başlamış olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına Haziran ayı sonuna kadar devam etme kararı alması üzerine AKP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Şahin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin toplantının ardından yapılan açıklamada yer almamasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek'in liderler turuna çıkacağını söyledi. Şahin 1 Temmuz tarihinde uzlaşı sağlanamayan maddeler parti genel başkanlarına Sayın Meclis Başkanımız tarafından götürülecek ki uzlaşı sağlayamadığımız maddeler olacaktır. Meclis Başkanımız biz bu maddelerde uzlaşı sağlayamadık diyecek ve parti genel başkanlarından görüşleri alınacak diye konuştu. Evet, Anayasa Komisyonu süreyi uzattı başlıklı haberde yine bugünkü gündem haberlerinden bir tanesiydi sevgili dinleyenler. Sol Portal'dan aktardım bu haberi sizlere. Radyo Hava. Sayfalarında bir albümün gülümser o soluk fotoğraflar. Kıvrılırken bir kentin alanına tutunur geçmiş yıllarına, tutunur anılarına. İnce uzun duvar. kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar, ince uzun duvarlar. Kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar, yankısı kalmadı seslerin odalarımızda. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Adımlarımızdan yoruldu yollar. Kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Adımlarımızdan yoruldu yollar. Kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Yaşayacaklar daha, daha kaç hayat yaşayacaklar? Unutulur mu yoksa bir gün sesler yüzler sokaklar? Bunca yaşamışlıktan sonra hiç unutulmayacaklar, hiç unutulmayacaklar, hiç unutulmayacaklar. Hiç Feridun Düzağaç da bugün haber sitelerinde yer bulmuş. Çözüm dedim, linç edildim açıklamasıyla sevgili dinleyenler. Çözüm sürecine ilişkin sözleri üzerine linç edilmek istendiğini söyleyen pop sanatçısı Feridun Düzağaç kendisini ne övenin ne de sövenin anladığını belirtiyor. 40. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir konser verdi Gaziantep Üniversitesi'nde Feridun Düzağaç. 5000 kişiye seslendi burada ve konser öncesi havai fişek atılmasına tepki gösterdi. Çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konser sonrası da gazetecilere konuşmuş ve Türkiye'de kan kaybedilmesini ve acı çekilmesini istemediğini belirtmiş. Düzağaç, ben katıldığım bir televizyon programında çözüm süreciyle ilgili duygularımı ifade ettim. 2005 yılında Ahmet Kaya'nın Dinle Sevgili Ülkem albümünde yer aldığımda beni vatan haini ilan edenler o günde benden bir Türk milliyetçisi yaratmaya çalıştılar. Ne öven anladı ne söven anladı dedi. İnsani olarak bu ülkenin artık savaşlarla, iç savaşlarla kan kaybetmesini ve acı çekmesini istemediğini söyleyen Düzağaç, büyük çoğunlukta aslında çözüm sürecine karşı değil, süreçten sonra ne olacağını herkes bilmek istiyor dedi. Öte yandan sadece bunları dile getirmeye çalışmıştım ve deyim yerindeyse linç edildim. Bu ülkede dini, siyaseti ve futbolu konuşulmaz hale getiren herkese buradan selam olsun şeklinde açıklamalarda bulundu konser sonrası gazetecilere sevgili dinleyenler. Evet, öte yandan konser esnasında da konuşmuş Düzağaç, havai fişek alınan paraların eğitime harcanması gerektiğini belirtmiş. Çok büyük paralar bunlar. Aslında bu paralarla yapılacak çok güzel şeyler var demiş. Üniversite şenlikleri açılışında ortama güzel şeyler katmak, gelen sanatçıları havaya sokmak için yapılan bir şey. Ama benim hayalim bu havai fişeklere verilen paranın söz gelimi UNICEF okul öncesi çocuklar için bağışlansa çok şahane olur diye de bir açıklaması var. Yine konser esnasında belirtmiş bunu da sevgili dinleyenler. Ne dersiniz, bu haberin üstüne Flu albümünden bir şarkı dinleyelim mi? Hadi dinleyelim. Senin yüzünden diyecek Feridun Düzağaç. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bana her gün sen, sevgililer dünüm. Saatim hep ya sana vardır ya seni. Geçer. Hele yağmur varsa, inadına yarsa, hatıran yankılanır camda, her damlada. Eski sevgili, eski defterler. Unutsan beter, öldürme yeter. Hatırası her yılın bugünü süzülür yaşlar. Gözümden senden sonra kimi öptüysem seni. O defteri alıp sayfaların yırtmalı, uçak yapıp atmalı çocuklara. Oyuncak olduysa yoktan var eden aşk, aşkı böyle bilmesin çocuklar. Bil bakalım bugün bana ne olur. Bunların sonra yeni yaşına girer sen cinneti. Ben senden sonra her kimi öptüysem, oh, sevgilim senin yüzünden, güzel yüzünden. Her yılın bugün süzülür yaşlar gözümden. Her yılın bugün süzülür yaşlar gözümden. Senden sonra kimi öptüysem senin yüzünden. Senin yüzünden dedi Feridun Düzağaç. Sevgili dinleyenler, emeklileri üzecek bir haber denmiş. Yine Milliyet'te yer almış bu haberde. Yargıtay'dan emeklileri yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Kararla emekli ikramiyesinin tamamına haciz yolu açıldı sevgili dinleyenler. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emekli ikramiyesinin haciz edilemeyeceği yönündeki genel uygulama ve mahkeme kararlarının aksine haciz edilebilir kararı verdi. Bu karara göre bir emeklinin maaşının tamamının haciz edilmesinin yolu açılmış oldu. Yargıtay'ın kararında Çanakkale'de yaşayan Hüseyin Çapkın isimli emekli hakkında bir borcundan dolayı haciz işlemi başlatıldı. Haciz işlemi devam ederken Çapkın öldü. Emekli ikramiyesine haciz konuldu. Öte yandan Çapkın'ın mirasçıları haciz kararına itiraz etti ve sonunda dava açtı. Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi emekli ikramiyesi hacz edilemez, ikramiye emeklinin mal varlığı değildir diyerek haczi kaldırdı. Alacaklı kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emekli sandığında şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesi hacz edilemeyecek nitelikteki gelir aylık ve ödeneklerden değildir. Bu nedenle haczi mümkündür dedi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda 2008 yılında yapılan değişikliğe göre gelir aylık ve ödenekler SGK alacakları ve nafaka borçları dışında hacz edilemiyor. Evet, durum bu. Emeklileri üzecek haber demiş bugün Milliyet. Yargıtay'dan emeklileri yakından ilgilendiren bu kararı aktarmış, ayrıntılarıyla sevgili dinleyenler. Diğer bir haberse, patron zorla izin verince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Disa Otomotiv fabrikasında yaşanan bir olay. Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler eylem yaptılar. Sendika üyesi işçilerin tamamının katıldığı eylem, patronun mes süresi sebebiyle sendikaya ve sendika üyesi işçilere yönelik olarak uyguladığı baskı ve dün işçilere ücretli izin verdiğini söyleyerek fabrikaya almaması üzerine yapılmış. Bu da yine bugünkü çalışma yaşamı gündemlerinden bir tanesiydi. Bir başka haberse, sosyal medyada da oldukça rağbet gören bir haber oldu. Karakolda dayağı 3 beraat. İzmir'de karakolda darp edilen Fevziye Cengiz olayını anımsarsınız. Fevziye Cengiz'le ilgili sağlık raporunu veren doktor ve darp sırasında odada bulunan iki polis hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme kanıt yetersizliği nedeniyle sanıkların beraatine karar verdi sevgili dinleyenler. Oldukça tepki çeken bir haber oldu bu. Özellikle protesto tweetleri ve Face'de paylaşılması üzerine bugün NTV MSNBC sitesinden de sizlerle paylaşmış olduk haberin ayrıntılarını. Evet, karakolda dayan 3 beraat var sevgili dinleyenler. Delisin, ah şimdi rüzgar, ne yağmur var dost, ne bir kıyı var delim. Ah düşlerim kaldı, yalnızım düşlerim kaldı delim. Kime sorsam dönüşüm yok, nereye gitsem var, yelkinde deli rüzgar. Her yanım tuz dedim. Evet. Evet, giyimi dedi, Ezgi'nin günlüğünden dinledik. Efendim, Deniz Gezmiş heykelini kaçırdılar. Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesine diktiği 3 metrelik Deniz Gezmiş heykeli aynı gece okul yönetimi tarafından kaçırıldı diyor haber. Yeniden kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu hakkında herhalde haberleri izlediniz sizler de. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildiği günde, yani 6 Mayıs'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bahçesinde 3 metrelik bir Deniz Gezmiş heykeli dikmişti. Hürriyet'in haberine göre heykeltıraş Hüseyin İnce'nin yaptığı bronzdan heykel aynı gece okul yönetimi tarafından kaçırıldı. Okul yönetimi heykeli nereye götürdüklerini de söylemezken Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nden de herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ne zaman canın yansa bu kadar derinden, sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat, ne gözü kara, ne dayanıklı yürek. Acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor, ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor o zamanla, ama ne fayda. Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışılmıyor acıya, yok kaidesi kuralı. Karayım ne kadar tutabilirsin dikeni. Ne gelen anladı, ne giden olanı biteni. Adıyorum aşka geri kalan mı? Suya söylerim gitti en son yalan mı? Aşkında en hesapsız kitapsız olanı yaşamazsam. Canın yansa bu kadar derinden, sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat, ne gözü kara, ne dayanıklı yürek. Acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor, ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor zamanla, ama ne fayda. Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışılmıyor acıya, yok kaidesi kuralı. Kanayı ne kadar tutabilir yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Adıyorum aşkım, geri kalır mı? Suya söyledim gitti, en son yalar mı? Aşkında en hesapsız, kitapsız olanırım. Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Herkes yaralı dedi, Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Market yandı, 20 kişi hastanelik oldu başlıklı haberle devam edelim. Sarıyer'de yaşandı olay. Sarıyer'de bir apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi hastanede tedavi altına alındı. Çayırbaşı Mahallesi Bahçeköy yolu caddesindeki markette çıkmış yangın binada kısa sürede yoğun dumanla kaplandı diyor. Durumu fark eden apartman sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı. Yangında dumandan etkilenen yaklaşık 20 kişi de çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı diyor haber. Evet, bu sabaha karşı yaşanan bir olay, market yandı, 20 kişi hastanelik oldu. Ekonomi alanından bir haber var. Altın 1.440 dolar desteğine geriledi diyor. Uluslararası piyasada altının onsu 3 haftadır içinde bulunduğu yükseliş trendinin ardından analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 1.440 dolar sınırına kadar geriledi. 16 Nisan tarihinde gördüğü en düşük 1.321 dolar seviyesinde artan fiziki talebin etkisiyle yükselişe geçen altının onsu 3 haftada süren yükseliş trendinin ardından bugün analistlerin trend desteği olarak kaydettikleri 1.455 doların altına gerileyince satış baskılarının arttığı görülüyor diyor. Dünkü haber altın 1.440 dolar desteğine geriledi başlığıyla yer buldu sevgili dinleyenler. Kültür sanat dünyasından bir haberimiz var. Geçmeden önce yine bir şarkı dinleyelim. Gelin Göksel seslendirsin bu defa. Sarhoş desin. Beni terk etsin utancım, silinsin hislerimden. Nasılsa gelecek sabaha bir baş ağrısıyla erkenden. Biraz daha beklesin not defterimde sıralı işler. Bu gece dünyalı değilim, uzak bana yalan gerçekler. Sarhoşum, sarhoşsunuz. Dönüyor başım, çok hoşsunuz. Unuttum, unuttunuz. Neydi, neydi, neden efkarımıza Leyla'yım, Mecnunsunuz. Dönüyor başım, efkarımıza. olmuş, ne kadar samimiz, hiç korkusuz, tutuksuz. Kaderi içtim bir kadehte, keder de dosttur bana dertte. Bu gece dünyalı değilim, uzak bana yalan gerçekler. Sarhoş dedi, Göksel'den dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz, yine kültür sanat dünyasından haberimiz var demiştim. Cannes'ın onur konuğu Alain Delon oldu. Sinemanın efsane isimlerinden Alain Delon 66. Cannes Film Festivali'nin onur konuğu olacak daha doğrusu. Fransız yönetmen Ren Clement'in 1960 yılında çektiği ve Alain Delon'un dünya sinemasında tanınmasına yol açan Plein Soleil isimli film, Altın Palmiye ödülleri açıklanmadan bir gün önce 25 Mayıs'ta festivalde klasik filmler gösteriminde seyircilerle buluşacak. Ünlü film yeni sinema teknikleriyle onarılmış halde sinema severlerin karşısına çıkacak. Alain Delon son olarak 2010 yılında dünya sinema tarihinin eşsiz yapıtları arasında yer alan İtalyan yönetmen Visconti'nin Leopard isimli filminin gösterim için Claudio Cardinale'le Cannes'a gelmişti. Festival komitesi 2011 yılında Jean-Paul Belmondo'yu onur konuğu olarak Cannes'da ağırlamıştı. 66. Cannes Film Festivali Avustralyalı yönetmen Lurman'ın çektiği ve ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı The Great Gatsby isimli filmiyle 15 Mayıs'ta başlayacak. Dünyanın en önemli sinema etkinliği olan festival 26 Mayıs'ta da sona erecek. Evet, bu yıl Cannes'ın onur konuğu Alain Delon sevgili dinleyenler. Hasılı kelam, bu da yine kültür sanat dünyasında dün itibariyle yer bulan bir haberdi. Devam edelim müzikle, Işın Karaca'dan dinliyoruz. sana kalır sanma. Geleceği dünden sorma. Her gün gördüğün rüyayı aldanıp da hayra yorma. Gönül, hepimiz bir misafiriz. Zaman gelince göçeriz. Ecel acı can alırken her şeyimizden geçeriz. Işın Karaca seslendirdi. Efendim, geçtiğimiz yıl genç yaşta hayatını kaybeden yönetmen Seyfi Teoman ölümünün birinci yılında anılıyor. Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşama veda eden yönetmen Seyfi Teoman ölümünün birinci yılında mezarı başında anılacak. Tatil Kitabı ve Bizim Büyük Çaresizliğimiz gibi iki önemli filme imza atan ve kendi kuşağının en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen Teoman'ın ölümü büyük üzüntü yaratmıştı. Kayseri'de 1977'de doğan Seyfi Teoman, Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra Polonya Ulusal Sinema Okulu Lodz'da film yönetmenliği eğitimi almıştı. 2004'te çektiği kısa filmi Apartman, ulusal ve uluslararası pek çok festivalde gösterilerek ödüle değer görüldü. Seyfi Teoman'ın ilk uzun metraj filmi Tatil Kitabı, 58. Berlin Film Festivali'ne kabul edilen tek Türkiye yapımı film oldu. Teoman'ın 2008'de Berlin Film Festivali'nin forum bölümünde dünya galası yapılan filmi, Türkiye'de ulusal yarışma bölümünde yer aldığı 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde en iyi film ve Fibreski ödüllerini kazanmıştı. Teoman'ın senaryosunu yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi Bizim Büyük Çaresizliğimiz ise 2011 yılında 30. İstanbul Film Festivali'nde uluslararası yarışmada jüri özel ödülünü paylaşmıştı ve ulusal yarışmada hem Radikal Gazetesi Halk Ödülünü hem de en iyi görüntü yönetmeni ödülünü kazanmıştı. Herkesin ilgisini çekmeyen gündelik yaşama dair sıradan anların, hislerin hikayesi Bizim Büyük Çaresizliğimiz. Barış Bıçakçı'nın gösterişsiz, sade anlatımı etkileyiciliğinin ta kendisi zaten. Genç yaşta hayatını kaybeden Seyfi Teoman için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Bıçakçı'nın romanlarını uyarlayacak başka bir isim düşünmesi bile zor artık. Filmdeki birçok sahne akılda kalmayacak ama sıradan olursa da Seyfi Teoman o sahnelere dokunmayı beceriyor. Aynı evde yaşayan Ender ve Çetin'in tarifi zor dostlukları, Nihal'in hayatlarına girmesiyle unutulmaz anlara repliklere dönüşüyor. O büyük çaresizlik naif bir şekilde sahnelere sızıyor. O sahnelerden biri de bu aradaki dans sahnesi. O kadar şey anlatıyor ki bu güzel sahne, üç arasındaki iletişimi. Ender ve Çetin'in özel dostluğunu, mecburiyeti, imkansızlığı, çocukluk masumiyetini, çaresizliği demiş yer gösterici. Evet sevgili dinleyenler, böyle diyor Teoman. Son olarak Emin Alper'in yönettiği Tepenin Ardı'nın yapımcılığını üstlenmişti. Tepenin Ardı'nı izlemiş miydiniz bilmiyorum ama bugün Seyfi Teoman'ın ölümünün birinci yıl dönümü. Dolayısıyla sinema severler ve arkadaşları, dostları, ailesi mezar başında bir anma düzenliyor, duyurulur diyelim. Pekala, bu son haberimizdi kültür sanat dünyasından. Geldik programın sonuna, veda vakti. Efendim bugün Radyo Havan'da neler var neler yok, dilerseniz bunu da sizlerle paylaşalım. Bugün saat 12 itibariyle gün ortası öğle bültenimiz var. Ardından eczacı gündeminde yine sektör içi haberlerle Burcu Günüşen sizlerle olacak. Saat 13'te müzik kutusunda Suat Gülbinat. Öğleden sonra kuşak programlarımızda saat 14'te Lifeline'le eczacı Merve Memişoğlu sizlerle birlikte olacak. Lifeline'da yine birbirinden güzel şarkılar dinletecek. Saat 16'da spor yorumlarıyla Kenan Başaran Paslaşmalar programıyla karşınızda olacak. 16'da

Deniz Özen Başaran.